safari kwa maana neno peke no aina yake hujasiri na utajiri wa mashine utafsiri zake jasiri kwa sababu kumia kiwa na ndoto tumia kila kitu chake na pocho kazi utajiri wa mashahiri misio hodari wa corrupt misio msanii nafanya hii kwa ajili ya watu no some boost na napewa front page na madere kwenye news wapi wapi lwakosea wapi miesko play fair tuzaliwa nwe kamile lizaliwa nwe real yeah no dhaif hauna dili kwa ni strong that you feel here na vifki ya kili street spot black Shakespeare nipo ili nife maisha so mchezo wa woga mjomba wataka shiba kikisha haukombi mboga bomba nipake chope njikombe kombe mafuto niponde unizonge kutwa nekonde mnyonga kutupwa kwa mgongo wa chupa nipake sije kupoka taibuka tukama vumbi dongo likija kukauka minateleza na kusea na anguka na potea najifunza kuendelea na inuka na tembea minateleza na kusea na anguka na potea najifunza kuendelea na inuka na tembea bendera chuma inapepea bendera chuma bendera chuma inapepea bendera chuma Sire sinu mizi limo miva sintiche Hawaishi hila wenye wivu wana zingina sipiche Dua hazi shie ndani, uwa nina zabu sana Bata ina hadi kitaji utuwa ndani Sofi kudoka sababu mina madawa Walofikiria ntachoka wanaogopa ngosha na pawa Chosi ni mzawa, chosi ana dawa kutoka Pagia wakichosa, kosa kunawa kabla ijatoshi Kivipu nacho kati msitu pona mie Kwake na mapenze pswa kistati mwingi na changie Masika bila mbo, soga rika bila no Shida nazo kila mtu, chakarika ujo na fu Hekima ni kukosa excuse, kukosa excuse Unapo lose Na fio kishinda usiji boost, usiji boost Ya nini makuz Hekima ni kukosa excuse, kukosa excuse Na kusea, na anguka, na potea Najifunza, kuendelea, na inuka, na tembea Na teleza, na kusea, na anguka, na potea Najifunza, kuendelea, na inuka, na tembea Bendera chuma, inapepea Bendera chuma, inapepea Bendera chuma Kama yule msi wa Kenya Ukisia pao chaku pango fema fema Squeeze shoes ya kwa kufanya kilo na chofanya Takuita kinge kio kishindo kati cheze kani Dunia ni kubwa pia ni ndogo kato kiungana Kiutu zima na mlema mpani kwa kutazama Nenge kwa kisiwa maisha ngonge kofu kweni Upeo ni matunu kiwa na mungu wangu basi nipokeni Inatosha wanasema pana dondosha Na tena wanochana jiti conscious ni ngoshes